ὁ Ευγενές επιδέδε εμέκεν, τρίτεν εἐδε ἡμέραν, ὑκούν δε μέγορε εἶσει, ἐου ἰστ ὅτι εἰς ἡσπέραν, περί τοῦ, περί ἀπάντων πραγμάτων. Άξος ἐ μετεμαυτοῦ εἰς τὸν σύλλογον. Καλός αλ οἶδα τέν ὁδόν, αλ ὅπως παρέζει καὶ αὐτός καὶ άλλους άξεις. Hoi caino to muntes, hoi suntere ticoi, hoi democraticoi, e bulee, hoi epitropoi, ho buleutes, ho hupopsephos, hoi pleiones, hoi meiones. Tis epistatei, ho proedros, tini pleistai, elachistai gegonasin. Buleutes estin, hoi an pleistai genontai. Poteron alpha hei rethe e apetuchen. Eigar ophelen.